geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Soramadım bir çift sözü, soramadım bir çift sözü. Ay mıdır gün müdür yüzü? Sandım ki Zühre yıldızı, çaktı beni yaktı geçti. Sandım ki Zühre yıldızı, çaktı beni yaktı geçti. Ataşından duramadım, ataşından duramadım. Ben bu sıra eremedim, seher vakti göremedim. Yıldız gibi vakti geçti, seher vakti göremedim. Yıldız gibi.